ื่อจะสไนเปอร์ปะดามดมบงชื่อทาโอนมันมีเนี่ยนามันบานกับโอนมีเจตนาไทม์ก็ได้สไนสไนตรุดตรมอารมณ์ชื่อจับโอนนึกเกยกบองนึกขบายหัวจิตอานึกคลุนไอมันกูละงงหัวจิตมันกูกับโอนมันอุสมอตรองแบดงบองงบลงโปรสมอสไนโอนสไนเกจิมนุกบองสกอลโอนมันคอลกรอนมันธรรมดาตายแบดงโอนบานปรารถนารู้เตอร์หายโอนโทรจักบอนแดดบันดอยโอนปรับเกทาไปบองหายจิวโอนคลั่งน้องแบดงจิ๋วโอ้รู้กระทาเคมันอาจสนายกาปิดบองนงงเต็งจื้อเจียเลอเสรยสองตาใจจิตลุดเมียนเนี่ยเส้นอ้อนสองได้ขบอกจิตมองมันสมานทักเกนึงอ้อนอาจเตอรูนลุดแหลกรอยขนองโรหดมกมันตัวบองละงงจันบอกเพียบจื้อเจียงสองตาใจจิตลุดเมียนเนี่ยเส้นอ้อนสองได้ถึงตรอนมองกาปิดอ้อนบัดไกรกระน้องดำไปเกลียดร้อนอ้อนเนอ้อนดังเตะให้ได้ไว้เมียเมยกเกยสมทันเมื่อสไนกี้ชิมนุกบองสอนโอนมันควอลกรอนมันธรรมดาตายแบดงโอนบานปรารถนารู้เตอร์หายโอนโทรจักบอนแดดบันดอยโอนปรับเกทาไปบองหายจิ๋วโอนปรูสโรลันคลั่งน้องแบดงจิ๋วโอนปรูกระทาเกมันอาจสนายกาปิดบองงงเต็งจื้อเจียเลอเสรยสองตาใจจิตลุดเมียนเนี่ยเส้นอ้อนสมดายขบอกจิตมองมันสมานทักเกนึงอ้อนอาจเตอรูนลุดแหลกรอยขนองโรหดมกมันตัวบอลงงจันบอกเพียบชื่อแจงสองตาใจจิตลุดเมียนเนี่ยเส้นอ้อนสมดายถึงตรอนมองกาปิดอ้อนบัดไกรขนองดำไปเกลียดร้อนอ้อนเนอ้อนดังเตให้ได้ไว้เมียเมยกเกยสมทันเมื่อสองตาใจจิตลุดเมียนเนี่ยเส้นอ้อนสมดายขบอดจิตมองมันสมานทักเกนึงอ้อนอาจเตอรูนลุดแหลกรอยขนองโรหดมกมันตัวบอลงงจันบอกเพียบชื่อแจงสองตาใจจิตลุดเมียนเนี่ยเส้นอ้อนสมดายทนตรอนมองกาปิดอ้อนขบอดรอยขนองดำไปเกตลอดอ้อนเนื้ออ้อนดังเตะให้ได้ไว้เมียเมยกเกยสมทันมาเลยตลอดอ้อนเนื้ออ้อนดังเตะให้ได้ไว้เมียเมยกเกยสมทันมาเลย